Murmuri. Benvinguts al Murmuri. Què tal? Ja hi sou tots a l'altre costat? Esperem que sí i que ens deixeu per una estona les vostres orelles perquè us les omplim de murmuris musicals de tot allò que considerem interessant del món de la música independent. Al llarg de la propera hora us acompanyarem Carlos Quecano des de la producció, Marc Auxó al control tècnic i Patricia Palomino des dels micròfons. I abans de començar, us recomanem que us passeu per la nostra casa virtual al web www.murmuri.net i que remeneu una mica. Feta la recomanació, arrenquem amb el programa número 187 amb els Peter, Bjorn and John, aquells que ens van tornar bojos amb la cançoneta del xiulet, que ja tornen a ser aquí amb les mateixes ganes de fer brollar energia per tots costats. Una mostra és aquesta cançó titulada Breaker Breaker. Continuem proposant-vos que us acosteu a la música del Francesc Cali, que recentment ha editat el seu quart disc. I ho fem perquè és un personatge que amb els seus primers tres discos ha aconseguit construir-se una sòlida reputació com a veritable animal escènic de l'escena francesa. Sempre ha defensat la seva llibertat artística durant més d'una dècada de carrera, en la qual s'ha declarat fan de grups com U2, Joy Division o The Clash. I a més, és un músic que consolida la visió aquella dels francesos implicats socialment. Com demostra una de les lletres de les seves cançons, una carta al ministre en la que parla de les famílies i els joves sense recursos. Però nosaltres avui no ens quedem amb aquesta vessant social de Cali, sinó que us deixem escoltant una exaltació de l'amor, que és boig. Je dois enlacer, je dois embrasser, même vite, même dans le noir. C'est difficile de trouver un autre noyé, un autre désespoir. N'y a-t-il donc personne qui ait besoin de moi, de ma chaleur, de me serrer trop fort, de me lécher les joues, de me lécher les lèvres, de me lécher la peau, de m'aimer à la mort. Une main, d'embrasser des paupières. Sans amour, je suis rien. Je cherche une solitude, m'étouffer dans des bras. J'ai besoin de brûler, de vivre une dernière fois. Si je n'ai plus droit à tout ça, abattez-moi, abattez-moi comme un chien. Si je n'ai plus droit à tout ça, abattez-moi, abattez-moi comme un chien. Personne, personne, personne. Ne vit sans l'amour, personne, personne, personne. Ne vit sans l'amour. Au fond d'un cinéma, à l'arrière d'une voiture, mon cœur doit battre, battre, battre. Je suis le seul noyé, le seul désespéré. Je veux tout, tout, tout recommencer. sourire peut tout porter. Quand tu venais me voir à la sauvette, tu te souviens des entre deux portes, entre deux mensonges. Tu te souviens des un homme te vouait l'amour désespéré, et puis un autre, pour une fois j'étais l'autre. Tu te souviens des j'aimais la jeune fille qui nous tenait la main. Tu te souviens des tout en haut de nos 16 ans, tout en haut de Fiolche, elle attendait le baiser de ses amoureux, et sous son kit trop court, ses fesses qui hurlaient comme un cadeau de Dieu. Et puis toutes ses promesses à toi, à moi, à tous les deux. Tu te souviens des si je n'étais pas là, tu sais, abattez-moi, abattez-moi comme un chien. Si je n'ai plus droit à tout ça, abattez-moi, abattez-moi comme un chien. Personne, personne, personne ne vit sans l'amour. Personne, personne, personne ne vit sans l'amour. Personne. Els Tapes and Tapes han editat el seu tercer disc titulat Outside enmig del que es pot denominar una crisi de la mitjana edat, i és que el quartet de Minneapolis es trobava en una posició una mica complicada després de veure com els mitjans l'havien qualificat de bluff amb el seu segon àlbum. Ja se sap que els segons discos són complicats, però ho és especialment per aquells que doncs, havien estat presentats com la gran revelació i després van acabar decebent. En el seu cas el problema va venir una mica per decidir polir una proposta sonora que estava basada en un aspecte rústic, que és el que els havia fet triomfar. Ara sembla però que han sabut trobar el balanç entre allò professional i el so més lo-fi, i és per això que avui us els portem a través d'una cançó titulada Badaboom. Hi ha música que l'escoltem perquè ens deixem portar per les modes i hi ha un altre tipus de cançons que sabem que ens acompanyaran per sempre. És el cas dels Fleet Foxes, un grup que fa música intemporal amb tots els sentits de la paraula, perquè un dels efectes que tenen les seves cançons és que aconsegueixen aturar el temps. Per això doncs, també us el recomanem i funciona molt bé com a medicina contra l'estrès. La banda dels Estats Units publicarà el seu nou disc Helpless Blue el proper 3 de maig, però la cançó que dona títol a l'àlbum es pot descarregar a la seva pàgina web de manera gratuïta. A més, hem de dir que seran un dels grups que actuaran al Primavera Sound que se celebrarà a Barcelona la darrera setmana del mes de maig. Ara us deixem amb aquest avançament. I was raised up believing I was somehow unique, like a snowflake, distinct among snowflakes, unique in each way you'd conceive. And now after some thinking, I'd say I'd rather be a functioning cog in some great machinery, serving something beyond me. But I don't know what that will be. I'll get back to you someday, soon you will see. What's my name? What's my station? Oh, just tell me what I should do. I don't need to be kind to the armies of night that would do such injustice to you, or bow down and be grateful and say, sure, take all that you see to the men who move on me in dimly lit halls and determine my future for me. Often I barely can speak. Yeah, I'm tongue-tied and dizzy, and I can't keep it to myself. What good is it to sing helplessness blues? Why should I wait for anyone else? And I'm not afraid to die. Para l'orella i escolta el murmuri. Tot i que faci fred, ha arribat el moment de treure'ns les sabates per acostar-nos a la vora del mar i caminar per la sorra. Ho fem amb la companyia dels Valencians Litoral, el projecte paral·lel del guitarrista de l'Habitació Roja que ens endinsa en unes sonoritats pròpies de la Mediterrània a través d'un EP que conté quatre cançons ben delicades. Uns temes que avui us volem presentar parlant amb Ivan Cuevas i Pau Roca. Benvinguts al programa, què tal? Hola, què tal? Com estem? Bé, bé, aquí a Madrid. En la distància estem. Bé, hem de dir, jo ara feia aquesta introducció parlant doncs, del mar, perquè doncs, l'aire del Mediterrani, precisament també el mar, m'ha estat tan present en aquestes cançons que potser l'hauríem de considerar un altre membre del grup, no? Sí, crec que sí. De fet, és el, jo crec que és el membre aglutinador de, el que dona un poc de sentit a tot. Tot el que... de la mar i sobretot de la mar Mediterrània pues, cap al litoral. O sigui que sí, el projecte va néixer en un viatge que vam fer a Perpinyà. Llavors, no sé, té així de fons la mar, no? En la cançó. Mm-hmm. És a dir, va sortir així com a inspiració en unes vacances o com va anar? Ah, sí. Sí, sí, vam anar de viatge i ja teníem... Ivan i jo vivíem junts i ja fèiem cançons i... però al viatge em van dur la guitarra i no sé, va ser com un poc com tancar el que és, no sé, va acabar de donar sentit a tot el que estàvem fent, que no sabíem el que era, molt bé. De fet, al llarg... Encara no ho sabem, però... Encara no ho teniu massa clar, no? Ni volem. Al llarg dels últims anys, el folk mediterrani doncs, sí que ha anat guanyant pes, però és veritat que en moltes ocasions l'hem posat en un sac de música tradicional o fins i tot de músiques del món, i en el vostre cas, doncs, el vostre projecte és un exemple que això està canviant i que les fronteres es van difuminant una mica i que la tradició no està en contra de la modernitat, no? Sí, bueno, jo crec que és que... ja que llevar-se de complexes, d'idioma, d'utilització de recursos musicals o, no sé, de tot, actuar lliurement i de sobte et dones compte pues, que des de menut pues, has escoltat un tipus de música, has fet un tipus de viatges i tot això pues, forma part de la teva personalitat i de sobte et surt a les cançons i és molt bonic, no?, que de sobte, pues, jo no sé, no ho sabia, no t'ho portaves dins. Tenia que treure, tio. Oh, clar que sí, no. O sigui, potser l'Ivan ho tenia més clar que el Pau o no? No, bueno, jo crec que també és una cosa de la música nostra que, bueno, la que se fa aquí, perquè, no sé, per exemple, a França tenen més assumit això, no? Crec que... per exemple, la cançó francesa té més connotacions mediterrànies i no, que és una cosa que nosaltres ens oblidem. I jo crec que és una cosa que és més nostra que una altra cosa. De fet, és curiós, no?, perquè ens dobleguem moltes vegades davant de gent com Beirut quan recupera la música dels Balcans o de Micah Pehinson quan fa allò el son pròpiament nord-americà, i les nostres arrels sembla que ens fan una mica més de vergonya i tenint en compte doncs, que tenim una sonoritat extremadament rica, no? Clar que sí. Sí, a més, és curiós com quan comença a fer... ja només el canviar de tipus d'instrument, que pues, ja no que l'ailes o guitarra portuguesa, o molta guitarra espanyola, clàssica, o duen viola... Amb la viola també, clar. Ja. No només al tocar-lo una cançó pop, fem alguna versió sempre d'alguna cançó, sinó no mediterrània, i ja queda com més nostre, no? Vull dir, ja sí, només al canviar els instruments ja en seguida et dones compte que quasi tota la música és molt pareguda en el món, vull dir, la bossa nova es pot dir molt al flamenco si l'analises musicalment, no? És com, tampoc, és fora complex i sí, tampoc. I de fet estem parlant d'aquesta influència, com dèiem, folk mediterrània, però sí que és veritat que doncs és la referència més evident, però al llarg de les cançons de l'EP doncs, també trobem aquestes percussions que podrien ser africanes doncs, i també sons pop molt propers al so britànic, és a dir, que és veritat que trobem una mica de tot i que al final els gèneres doncs, no són tan estrictes, no? sí, mentre no sigui un pastitxe, que a mi la pressió em dona ningú a dir la paraula fusió mai, en referència. Ja, teníem una miqueta de por, ja, amb això, sí. Em relaxa perquè no és... Ara anem a fer una cançó cubana, pues no, és com... Pues, per exemple, el que toca les percus al grup és de La Rioja i ha estudiat percussió a Cuba, no? Vull dir, però quan toca nosaltres... Però ha sortit d'un nom natural, no? Però sí que és veritat que en aquest cas, doncs, això que dèiem del pastitxe que us feia una mica de por o de la fusió que fa una mica de por, vosaltres heu fet una aposta ben clara, és a dir, dèieu que surt una mica d'un dia de vacances o una temporada de vacances, però ho heu meditat una mica de, mira, per qui volem anar i per qui no? Sí, jo crec que hem pensat molt. O sea, a nivell, si es pot... Massa, jo crec. Si es pot parlar d'ideologia musical, en seguida vam tractar d'evitar temes comuns i coses que bueno, que l'indie espanyol es fa molt i que volíem evitar. També ens ha sortit de forma molt natural, vull dir, si ens vegués fer una cançó, t'indignaries, vamos. Però tranquils que som. Bé, anem a sentir una mostra d'aquestes cançons que han composat i una que es titula La dona que dorm, una cançó preciosa que m'agradaria que em comentéssim una miqueta. Això tu, Ivan, que tu vas fer la lletra. Vinga, no, Ivan. Però dic la veritat. No, pues va sortir perquè en el viatge aquest jo dormia amb una xiqueta i bueno, me'n recordava quan van fer la lletra de la cançó d'aquests moments i la vaig escriure amb pensament de... És el despertar de cada dia amb ella, al costat. Doncs devia quedar contenta, no?, si sap que li has dedicat aquesta cançó. I ho sap, i res a fer, no n'hi ha res a fer. No hi ha batalla per lluitar, no? Que va. Molt bonica, una cançó. Doncs sí, ens quedem amb aquesta cançó ben bonica que es titula La dona que dorm. Thank you. Doncs dèiem que un dels trets característics de Litoral és el seu so mediterrani, però també ho és la llengua que heu escollit, i és que en aquesta ocasió doncs, us heu decantat pel valencià en lloc de seguir pel camí en castellà, que és perquè us coneixíem. Doncs aquesta també ha estat una decisió meditada, allò que dèiem de la teoria de la música o de la teoria. Com ha anat això? Pues tenim també alguna en francès perquè està la Ginent, tenim una xica que canta prou millor que tots nosaltres junts, i és belga i canta molt bé. I formava part també de la sonoritat del francès de del projecte aquest, no? Crec que també té això. Sí, el... Bueno, el libanès de... És quasi català perquè té el Prat de Llobregat. Ah, mira. Llavors què vol dir quasi català? Perquè llavors és català. És una república a part. M'ha contat que el Prat no és. Ah, val. És que jo no sabia aquesta teoria. El Prat és diferent. El Prat és un país. Però... continent, inclús. Això el Baix Obregat és una... Sí. Una república independent. Sí, més no, sí que, doncs, tenint en compte que veniu de la Comunitat Valenciana, sí que és una aposta arriscada, no? Bé, jo no conec molt bé com és la situació per allà, però això de cantar en valencià, tenint en compte que ara ve per aquí a Catalunya la gent, doncs, a companyies de teatre de València que no poden actuar allà al teatre de València, doncs venen cap aquí, no sé, vosaltres això sembla que sigui també com una aposta, no? Jo crec que sí, també, no? Sí, és part un poc de la ideologia musical de la que parlaven que no existeix. Home, però... hi ha militants aquí també, clar que sí. Però, a més, vivim a Madrid, vull dir que encara estem ja totalment... Però estem trobant també una cosa molt xula, que és que quan fas les coses naturalment, la gent les rep naturalment i bueno, hem fet 12 concerts només, però el concert també és gent que ha vingut, ha sigut a Madrid, vull dir que la gent tampoc... Vull dir, jo crec que si... Home, hi haurà gent que es tanque radicalment a escoltar-nos, no? Però la gent jo crec que no assassina. Jo crec que, okay, a nivell governamental, pues a València, òbviament, no, ni per aquí, però la gent del carrer... Bueno, tampoc. La nostra gent lliure. Hi ha molta gent, vull dir, al grup, a Madrid hi ha molta gent que li agrada, que pues, vull dir, nosaltres hem escoltat molta música italiana, espanyola, francesa, brasileira, i no sempre ho entens, però jo crec que és un idioma molt bonic. De fet, això que deies que Madrid és el concert que més gent us ha anat a veure, suposo que té molt a veure el fet que doncs, a tot arreu que heu estat ara mateix promocionats i que doncs, sortiu en referències i tot plegat, es titula com el nou projecte del guitarrista de l'Habitació Roja, i suposo que això ajuda, no?, a obrir portes, en aquest cas, doncs, a un públic, no?, arribar a un públic determinat. A mi em dona un poc de ràbia, però sí, no? Jo crec que de moment pues, qualsevol cosa que ajude a que la gent ens escolte, pues, si haguera matat a Kennedy, pues, diríem el grup del que ha matat a Kennedy. No. I també el baixista nostre és el baixista de Tachenko, que doncs també ho haurem de dir. I també sí. Si més no, doncs sí que sembla molt que tots aquests projectes paral·lels del Pau Roca doncs, vagin tots molt dirigits al folk, no? Sí, és un hippie. És un hippie. Jo quan estic a casa no tinc guitarra elèctrica a casa, tinc un canel, una guitarra portuguesa, un acordió que m'he comprat, estic fent el hippie. I després ja, quan vaig a assajar amb l'habitació, pues, em poso la guitarra elèctrica. Però està clar que tot el que faig... De fet, d'això que dèiem que el valencià és una de les característiques del grup, però el tema de... allò de imaginant-nos el Pau Roca tocant amb la guitarra elèctrica, en aquest cas, com deia, doncs, l'ha deixat en un costat i doncs, heu agafat molts altres instruments, però a mi m'ha agradat una cosa que surt en el full de promoció, que diu que es veu que una de les premisses del grup és que cada músic ha de ser capaç de carregar amb lo seu. O sigui, això què vol dir? Pues que jo m'he comprat un ukelele. Perquè no pesa, no? Ha sigut molt intel·ligent, sí. Ha sigut més intel·ligent de tots. Si m'hi queda, per exemple, toquem a Barcelona el 17 i anem a tocar amb tren. No em diguis que vindreu amb tren. Sí, en tren i tranquil·lament i sense jugar. Fem concert de guerrilla. És a dir, que sou una mica los trotamúsicos, no? Sí, tu vius a la 10 minuts de la nostra casa i... venim a tocar i estem en 10 minuts ahí i fent un concert perfecte. Però això estava molt bé. Encara farem el tren, jo crec, eh? Encara tocarem ahí en el vagó cafeteria. Escolta, doncs també seria una experiència, no? Tocar, bueno, hi ha molts músics que toquen els trens, doncs també seria una experiència, allò que ja que sou els trotamúsicos, anar pels llocs una mica tocant, no? Això és el titular, ja, eh? De fet, una de les nostres idees era, bueno, de fet a la web tenim un cotxat, un mini vídeo que simplement vam parar la furgoneta, vam posar a gravar la càmera i volíem gravar vídeos nosaltres tocant en qualsevol lloc, però Ivan va deixar la càmera al primer bar que vam tocar i no vam tornar a tindre, però és una... Vaig canviar la càmera per un gin tònic. Doncs el gin tònic no queda massa bé amb aquesta filosofia i aquesta imatge hippie que m'esteu venent, eh? Ja, és millor el vi, no? És millor el vi, o no ho sé, o fins i... No ho sé, una altra cosa, però el gin tònic no arriba a ser... El gin tònic va inventar Oriol no sé què, no? I el Delta, l'Ebre. Ui, jo això ja... Aquí no arribo, la veritat. Bé, una cosa que sí que també m'agradaria destacar si parlem d'aquest projecte de Litoral és la importància pels detallets, perquè doncs, tota la música està molt cuidada, totes les cançons estan molt cuidades, però a més també demostreu que teniu molta cura per la imatge, no? Per les il·lustracions que us acompanyen, allò de CD, realment impressionants, no? L'humaques que són. Home, jo crec que és el primer grup de la història que regala una bolsa ahora, de platja. Ahora que dius. Amb el vinil regalem una bolsa de platja. I preciosa, a més, de tela. Sí que tot el que... Des del principi, pareix una tonteria, però des del principi volíem que el Litoral fos un adjectiu. Vull dir que ja nosaltres parlem, aquesta lletra és Litoral, no és Litoral, aquesta camiseta és Litoral, no és Litoral. I tot ha de dur certa... Perquè parlàvem d'ideologia, però tampoc sona un poc seriós, però... Les camisetes pues, les fa un amic nostre que se llama a Saragossa, les serigrafies també, són totes molt boniques, està tot fet a mà, les camisetes les ha comprat... Bueno, la il·lustració també l'ha fet la Diana Sudica, que és dels Estats Units, i bueno, és una prou reconeguda també. Aquí l'ha fet la, també coses amigues? Pues a l'Andrew, a Wilcom o coses. La veritat és que són impressionants, eh? Les il·lustracions, doncs són, perquè la gent s'ho imagini, és un pop, però després n'he vist altres imatges que suposo que també doncs, van anar al vinil i amb altres doncs, projectes que heu fet, que tot, doncs, com deia, molt detallat i amb molt de carinyo, no? Tot fet. Sí. És allò, la filosofia que dèiem, no? Tot està quasi fet a mà. I tant. Allò. De fet, els vinils els hem fet nosaltres. O sigui, m'haig d'imaginar, Pau Roca, no només deixant la guitarra elèctrica a la seva habitació, sinó també allò fabricant vinils a mà, no? Sí. Déu-n'hi-do. Vint, que no sé, la resta fa. Fa el pa tot el dia. Que maco, que maco, que hippie. La cosa que venim als concerts la faig jo també. Molt bé, molt bé. Bé, parlant de concerts, vinga, vindreu a l'Insomni, com dèieu, i no sé si és el vostre primer concert que serà a Barcelona com a Litoral, però en aquest cas participant dins d'un festival. Sí, a més sí, la veritat és que no sé, a veure com plenem l'escenari, bueno, som sis, com plenem l'escenari, el plenem segur, però vam estar arribant tocant a la Sidecar, però era por, no sé, va ser un poc estrany tot, però... O sigui, l'estrena serà una mica l'insomni? Totalment. Sí, val. Sí. També hem estat a Santa Coloma. Santa Coloma. Sí, Santa Coloma. I tornarem, però sí. Però la qüestió és que més enllà de la participació en l'insomni, també teniu pensat fer allò, venir en concert, doncs no sé, a l'Apolo o on sigui? Pues no ho sé. Sí, jo suposo que... Nosaltres no tenim... La veritat és que quasi tot el que estan sortint, pues, suposo que l'idioma pues, serà cap a... Haurem d'agafar prou l'AVE, però... I sí, bueno, clar, serà fàcil. És important perquè en directe, el nostre directe és increïble. No ho dubto, eh? No ho dubto. Era mal, però increïble. Si més no, serà fàcil perquè, com dèiem que teniu aquesta facilitat de portar l'instrument a sobre i que us moveu en tren, doncs serà fàcil. No hi ha cap problema de contractació. Si us escolten, no? Doncs que no hi ha problemes. No, clar. I tant. Anem acabant l'entrevista, però doncs, abans que ens acomiadem fem referència al nostre nom i ens volem imaginar doncs, aquests dos integrants de Litoral, la Pau Roca i Ivan Cuevas, doncs, cada un d'ells parlant amb murmuris. Com ho imaginem? Home, jo l'Ivan i mantiene amb una dona que dorm. Com, com? Hem parlat amb un morir amb una dona que dorm. Ah, sí, sí. I el Pau com l'hem d'imaginar? Amb una dona que no dorm. Bueno, està bé la resposta, està bé. És molt ràpida, no? Bé, per acabar, ara sí que ens quedem amb una cançó que es titula Un segle de paisatges i que també m'agradaria que em comentéssiu una miqueta o que m'expliqueu una mica la història que hi ha al darrere. Bueno, Pau, tu, no? Bueno, l'has escrit tu la lletra, però jo, bueno, és totalment el viatge i a mi m'agrada molt. Té dues de les frases que jo crec que ens defineixen prou. Lo de escollir els hotels pels noms bonics és, a mi, és una frase molt bonica que... Però ho feu? La... Què? Ho feu? És en tot, no només en els hotels. Fem decisions arbitràries basades en l'estètica i en el sentiment. Uh-huh. Diletància pura. I després la de dibuixant el mapa on l'elèctrica arribarà també. Jo crec que és una cosa vital, no? Uh-huh. Ja que a la vida tota... Ui, ja començo a parlar de la vida. Ja, perquè ja no... Ja... Perquè no, ara com aturem. Si més no, doncs jo també volia destacar una frase d'aquesta cançó, o sigui, també destacar-ho, que diu, vam beure sense tenir set. I també una mica ho podem aplicar a coses que fem en el dia a dia, no? Sense tenir-ne massa ganes. No sé si l'Ivan ho va meditar massa, però doncs hi ha diverses frases d'aquesta cançó que podem agafar i que se'n pot treure moltes conclusions, no? Ivan, sí. Estava aturdit ahí, escoltant, no? Sí. Parlant de tu. Ja ho veig. Tens una veu molt bonica ahí, no? Clar. Ja va caure, et caurà una cançó, ja veuràs. Una dona que parla per la ràdio. Aquí està. Bueno, l'espero, llavors, ara ja ho has dit públicament. Clar que sí. L'espero. Si més no, ens quedem amb aquesta cançó que dèiem que es titula Un segle de paisatges, que forma part d'aquest EP, que suposo que hem d'esperar el disc, no? Que això és només el començament. Sí, estem ahí... Sí. Sí. Tenim ja la maquinària ready total i tenim 13 cançons ja. I, bueno, passa inclús el que sol passar a grups quan estan vius, no? Que estàs tocant, presentant un EP, però ja tens moltes noves i que estem gravant les següents i... Bueno. Doncs res, l'esperarem al disc, que com dèiem, de moment tenim aquest EP que ja el tenim a les mans i que es titula Litoral i ens quedem amb aquesta cançó titulada Un segle de paisatges i donant una abraçada a Pau Roca i Ivan Cuevas, que vagi molt bé, que us esperem veure en directe. Molt bé, gràcies. Que vagi bé, adéu. De dia i als hotels els escollien de noms bonics cap mini bares resistien dibuixat al mapa un electrocardiograma convertit en ruta adreçarà la Via Làctia. Viurà un segle de paisatges, vam veure sense tenisset, i al llit anàvem sense somni, troncant diaris transparents. I promesa de mai no deixar la platja. Vam viure un segle de paisatges, vam veure sense tenir set, i al llit anàvem sense somni. Continuem amb aquesta música folk que tant ens agrada i ho fem de la mà de Sam Beam i el seu projecte d'Iron and Wine, que acaba d'editar el seu últim disc titulat Kiss It Your Dark Clean. Un àlbum més gran des de diversos punts de vista, perquè per una banda ha deixat la senzillesa del so de guitarra i veu per afegir tot un seguit d'arranjaments més elaborats, i per altra banda perquè després de tres discos publicats pel segell independent Sub Pop, aquest treball representa el seu debut per la multinacional Warner. La primera cançó d'aquest disc es titula Walking Far From Home. I was walking far from home, where the names were not burned along the wall. Saw a building high as heaven, but the door was so small. Door was so small, I saw rain clouds, little babies, and a bridge that had tumbled to the ground. I saw sinners making music, and I've dreamt of that sound, dreamt of that sound. I was walking far from home, but I carried your letters all the while. I saw lovers in a window whisper, warn me like time, warn me like time. I saw sickness blooming fruit trees, I saw blood and a bit of it was mine. I saw children in a river, but their lips were still dry, lips were still dry. I was walking far from home, and I found your face mingled in the crowd. Saw a boat full of believers sail off talking too loud, talking too loud. I saw sunlight on the water, saw a bird fall like a hammer from the sky. An old woman on a speed train, she was closing her eyes, closing her eyes. I saw flowers on a hillside, and a millionaire pissing on the lawn. Saw a prisoner take a pistol and say, join me in song, join me in song. Saw a car crash in the country, where the prayers run like weeds along the road. I saw strangers stealing kisses, giving only their clothes, only their clothes. Saw a white dog chase its tail, and a pair of hearts carved into a stone. I saw kindness and an angel crying, take me back home, take me back home. Saw a highway, saw an ocean, I saw widows in the temple to the Lord. Naked dancers in the city, how they spoke for us all, spoke for us all. I saw loaded linen tables and a motherless colt, then it was gone. I saw hungry brothers way down with a radio on, radio on. I was walking far from home, where the names were not burned along the wall. So a wet road formed a circle, and it came like a call from the Lord. Oh, oh, oh, oh, suposo que recordareu els nois del grup I'm From Barcelona, aquell grup suec que ara fa un parell d'estius, més o menys, ja es van fer molt famosos gràcies a que un dels seus temes doncs, va servir com a banda sonora d'un anunci i es va convertir en una de les cançons de l'estiu. Doncs bé, aquell grup multitudinari format per més d'una vintena de persones publicarà nou disc el proper 19 d'abril sota el nom de Forever Today, i com que no volen perdre la seva espontaneïtat han decidit gravar totes les cançons d'aquest nou treball en directe al seu estudi per capturar moments com aquest Get in line. Standstill, murmura amb nosaltres. Com parles amb murmuris? Pues igual quan ens reunim amb els amics en algun bar i se'ns donen les 5 o les 6 del matí i ja l'únic que som capaços d'expressar són murmuris. Per acabar el murmuri d'avui ens aturem en un recopilatori del segell britànic Something in Construction que han editat per celebrar la seva publicació número 100. Un dels artistes que ha participat és Memory Tapes amb aquesta cançó titulada Today is Our Life. Així ens acomiadem. Fins la setmana que ve.